plan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie obostrzeń epidemicznych apelują lekarze. Wczoraj było blisko 28 tysięcy nowych zachorowań. Prezydent Andrzej Duda jutro ratyfikuje umowę rozszerzającą współpracę obronną Polski i Stanów Zjednoczonych. Za oceanem Joe Biden ogłasza się zwycięzcą wyborów prezydenckich. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje, aby przestrzegać obostrzeń epidemicznych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 875 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Premier zapowiedział, że pełny lockdown zostanie wprowadzony, jeżeli przez kolejne dni liczba nowych zakażeń będzie sięgać około 27-28 tysięcy dziennie. Dr Sutkowski podkreśla, że społeczeństwo musi cały czas respektować przepisy sanitarne, aby zahamować przyrost infekcji. Proszę Państwa, po 2-3 tygodniach te restrykcje trzeba zdjąć. Potrzebna jest kultura epidemiologiczna. Trzeba się po prostu pewnych rzeczy nauczyć, bo bez tego ani rusz. I będziemy mieli lockdown, wolność, lockdown, wolność, lockdown, wolność, bez sensu. Coraz więcej chorych jest w bardzo ciężkim stanie, dodał dr Sutkowski. Koronawirus stosunkowo łatwo wchodzi w nas, atakuje osoby, które są słabo odporne. Z wiekiem spada. Jeżeli są jeszcze choroby współistniejące, zaostrzają się na tyle dramatycznie, że powodują komplikacje, głównie na początku oddechowe, naczyniowe, neurologiczne, no i o nieszczęście nie trudno. I to jest oczywiście ten medyczny aspekt. Natomiast przez kilka ostatnich tygodni bardzo sobie zlekceważyliśmy wszystkie przepisy sanitarne. Doktor przypomina, żeby zachowywać dystans i dezynfekować ręce. Zmieniły się zasady kwarantanny w Berlinie. Dotyczą m.in. osób przyjeżdżających z Polski. Od 2 tygodni Niemcy uznają nasz kraj za obszar podwyższonego ryzyka. Osoby, które przed przyjazdem do Berlina przebywały w Polsce, podlegają 10-dniowej kwarantannie, mimo przedłożenia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Są jednak wyjątki. Kwarantannie nie podlegają osoby, które przebywają w Berlinie nie dłużej niż jedną dobę, a także pracownicy transgraniczni i uczniowie, którzy muszą dojeżdżać do stolicy Niemiec co najmniej raz w tygodniu. Kwarantannie nie podlegają również osoby podróżujące przez Berlin do innych państw i odwiedzające swoich krewnych pierwszego lub drugiego stopnia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jutro prezydent Andrzej Duda ratyfikuje polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy krajami. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przypomina, że konsekwencją ratyfikacji umowy będzie m.in. uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Będzie to, jak powiedział, struktura dowódcza mająca wpływ na działania amerykańskich wojsk w Europie. To ma całkiem praktyczny wymiar, bo to jest element przygotowania przez państwo nasze polskie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zdolności do przyjęcia w razie potrzeby kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nie tylko ich zakwaterowania, nie tylko zabezpieczenia bazy logistycznej, ale przede wszystkim kierowania ich działaniami. To jest właśnie ten element naszej polityki odstraszania. Oficjalne otwarcie dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu ma być jeszcze w tym miesiącu. Ma tam pracować około 200 amerykańskich żołnierzy. Dowództwo ma ściśle współpracować z polską armią w celu budowy zdolności do ewentualnego przerzutu dużych sił wojskowych na teren Polski oraz innych krajów wschodniej flanki NATO. W ramach umowy nasz kraj z kolei zobowiązał się do wybudowania infrastruktury, która będzie zdolna do przyjęcia co najmniej 20 tysięcy żołnierzy. Kandydatka na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Kamala Harris powiedziała, że Amerykanie wybrali nadzieję, jedność i prawdę. Joe Biden ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Kamala Harris, która wystąpiła przed Joe Bidenem na wiecu w Wilmington w stanie Delaware, powiedziała, że demokracja nie jest zagwarantowana raz na zawsze, jest tak silna jak gotowość do walki o nią. Dodała, że stawką wyborów była dusza Ameryki. Stawką tych wyborów była prawdziwa dusza Ameryki. Świat na to patrzył. Wybraliście nowy dzień

La preuve est confondante, frôlant son doux cœur sage, lequel est le moins sage, qui sait, qui sait, qui sait, pour peu que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Ta urocza pioseneczka Patrycji Giustanini trochę się naczekała. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj zabrzmiała, bo jest jak czekoladka. Potrafi umilić każdą chwilę. I cóż ty na to, Tosiu? No, bardzo mi się podobała ta piosenka, taka urocza. A co tobie najbardziej potrafi umilić każdą chwilę? Chyba takie spotkanie z przyjaciółmi. O, wiem, takie nie randomowe, tylko takie niespodziewane spotkanie z jakimś znajomym albo z jakimś przyjacielem, takie... Bardzo lubię takie jak sceny jak z filmu, tak? Idziesz w jedną stronę i twój jakiś, nie wiem, znajomy czy przyjaciel idzie w drugą stronę i tak się spotykacie i nagle: o Boże, to ty, tak, to ja, wow, jak ja cię dawno nie widziałam. To jest takie super. To jak chyba tak... nie jest spotkanie pandemiczne. No nie, ale to jest takie zawsze fajne, jak się tak niespodziewanie kogoś spotyka. No ja takie emocje miałam ostatnio, we wtorek, ponieważ to we wtorek zabrzmiał wspaniały koncert w sali wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie, a zagrał tam i opowiadał ktoś, kto nas wszystkich sobą absolutnie zachwycił. No i wtedy pomyślałam sobie, no nie, no ja tego człowieka muszę sprowadzić tu, do dodatkowego studia, abyście i wy mogły usłyszeć, jak on fenomenalnie opowiada. A tym człowiekiem jest, uwaga, ciekawe czy będzie protestował, fotograf, pilot, szef radia, pianista Karol Radziwanowicz, zgadza się? No nie, nie wszystko się zgadza. Witam serdecznie. To znaczy tak, szefem radia nie jestem, aczkolwiek lubię radio i jakbym się drugi raz urodził, to bym chciał mieć własne radio, bo radio to jest magia. Zresztą radia słuchałem od dziecka, jeszcze w czasach, kiedy było tylko dwie stacje Polskiego Radia, a właściwie program pierwszy i program drugi, dopiero potem powstała Trójka. I radio rzeczywiście ma swoją magię. Jeśli chodzi o pilota, to też pilotem nie jestem, aczkolwiek całe życie marzę o tym, żeby pilotować samolot. To była moja pasja. Ja od dziecka kleiłem takie samolociki i pamiętam, podwieszałem pod sufitem. To była bardzo skomplikowana inżynierska robota, żeby te samoloty tak wisiały, żeby nie było widać tych linek. Rzeczywiście to było coś nieprawdopodobnego, ale muszę powiedzieć, że mam znajomego, który jest pilotem i on mi obiecał, że kiedyś polecimy razem awionetką, więc mam nadzieję, że również i to przeżyje. A dlaczego tak pana przedstawiłam? No bo wczoraj pan przez telefon powiedział: proszę pani, gdybym miał tylko jeszcze jedno, no dobra, jeszcze dwa życia, to na pewno stworzyłbym radio i na pewno zostałbym pilotem, no a póki co jestem pianistą i kocham fotografię. Jeżeli chodzi o te utwory muzyczne, to jeszcze pomyślałam sobie tak. Utwór na 57 metrów kwadratowych, dwa fortepiany i 7 osób, tak? Tak mógłby brzmieć tytuł utworu Johna Cage'a, prawda? No mógłby brzmieć, rzeczywiście, dlatego że ja się wychowałem w rodzinie licznej, bogatej, w sensie osób. Ja miałem w domu mieszkałem w domu z dwiema babciami, oczywiście rodzice, moje rodzeństwo. Ja mam brata i siostrę, czyli trójka dzieci, dwójka rodziców i dwie babcie, czyli jak łatwo policzyć, wychodzi 7 osób. I to było mieszkanie, które jak na owe czasy było absolutnie gigantycznym metrażem, bo to było aż 57 metrów, uwaga, łącznie z balkonem. Nie wiem, ile ten balkon zajmował miejsca, ale balkon niestety był dosyć duży. Bo to spowodowało to, że mieszkanie było o ten balkon mniejsze, metraż mieszkania. Okay. Ale jeszcze trzeba do tego dodać, że w tym mieszkaniu były, uwaga, dwa fortepiany. W związku z tym, no, rzeczywiście było ciasno. Ja się śmiałem i śmieję do dziś, że miałem trudne dzieciństwo, bo jedynym miejscem, w którym ja mogłem się bawić jako dziecko, i to doskonale pamiętam, było miejsce pod fortepianem. Dlatego, że to było jedyne miejsce wolne w naszym domu. I mało tego, ja doskonale pamiętam, że rodzice bardzo często właśnie w domu prowadzili lekcje na fortepianie, a ja pod tym fortepianem się bawiłem. Więc jak się śmieję, nie mogłem nie zostać pianistą. Okej! Tak, i słyszałam, że to było jedyne bezpieczne miejsce, gdzie pan mógł swoje klocki zostawić. Bo tam nikt nie wszedł, nie zburzył, nie zabrał i stały te wieże. Stały wieże, ja budowałem całe miasta, ulice, wyobraźnie jeździłem tam samochodzikami. Te wieże czasami nawiedzało trzęsienie ziemi, no bo tak też również się zdarzało. I powiem, miałem duży sentyment do tych klocków, bo te klocki, uwaga, zachowałem. I potem tymi samymi klockami bawiły się moje dzieci. W związku z tym, no to takie klocki przechodnie. Rzeczywiście lubiłem to miejsce. To było takie miejsce trochę wyciszenia, trochę mojego świata. Mój świat, który był tylko mój, ale to również była nauka wyobraźni. Co mi się wydaje, że w wieku dziecięcym jest rzeczą bardzo ważną, żeby pobudzać tą wyobraźnię. Zresztą, no to oczywiście nie moja zasługa, tylko zasługa moich rodziców. Na przykład doskonale pamiętam popołudnia z radiem właśnie niedzielne, kiedy my po niedzielnym obiedzie siadaliśmy przed odbiornikiem radiowym i słuchaliśmy albo koncertu Chopinowskiego z programu Pierwszego Polskiego Radia, to było bardzo dawno, i albo słuchowisk. I to były słuchowiska dla dzieci specjalne, popołudniowe, w znakomitym wykonaniu wielkich aktorów. I to był bardzo dobry wstęp do tego, aby w tej dziecięcej wyobraźni, no już takiej młodzieżowej wyobraźni, zagościł ktoś, kto był pianistą, kompozytorem, aktywistą, poliglotą, mówcą, politykiem, mężem stanu, filantropem, biznesmenem, mecenasem sztuki i architektury, hodowcą winorośli, aktorem filmowym. Nie wierzę, że aż tyle tych funkcji jest. Ikoną Ignacy Paderewski. I pan Karol Radziwonowicz i pan Ignacy, poza miłością do muzyki, mają coś jeszcze wspólnego. Wie pan, panie Karolu, co to takiego? Nie wiem, szczerze mówiąc. W dzieciństwie i młodości ponoć obaj panowie mieli płomienną, czerwoną lwią grzywę. Tak. Tak, rzeczywiście, ja byłem tak rudy, że mojej mamy wszyscy na ulicy pytali się, a przypominam, to było naprawdę bardzo dawno, bo to były lata 60. Czemu pani pofarbowało mu włosy? Dokładnie takie pytanie zadawano. I nikt nie wierzył, że ja nie jestem farbowany. Nawet, powiem szczerze, dotykano moich włosów. Ja strasznie tego nie lubiłem, żeby sprawdzić, że to rzeczywiście nie farba. Ja rzeczywiście byłem rudy, ja byłem piegowaty. No, miałem ksywę rudzielec w szkole, no, co jest oczywiste. Powiem szczerze, nie bardzo przepadałem za tym, no bo byłem rozpoznawalny w klasie i rzeczywiście te rude włosy były czasami dłuższe, czasami krótsze, różnie to wyglądało. Tak samo rude włosy miał Paderewski, ale ja jeszcze mam jeden związek, o czym nikt nie wie i tu muszę się przyznać. Po raz pierwszy. Związek z Paderewskim. Otóż lekarzem, który odbierał poród mojej mamy, czyli w zasadzie mój poród, była pani doktor Paderewska-Chruścicka, spowiwana wacona z samym Paderewskim. I ona mówiła, że Karolku, ja cię znam szybciej, ja cię znam dłużej niż twoja własna mama, bo ja pierwsza przyjęłam ciebie na swoje ręce. I proszę sobie wyobrazić, nie wiem dlaczego, znaczy teraz to wiem dlaczego, ale ona dziecka nigdy inaczej do mnie nie mówiła, jak tylko mój ty mały Paderewski. I jak to mogło skończyć się inaczej? No nie mogło się skończyć. Pani Kasia Wila była najlepsza. Ja, jak pan to powiedział, to pani Kasia miała takie, no nie wierzę. Tak, bo to jest niewiarygodna historia. To jest niewiarygodne. Dwie lwie rude grzywy. No i ta historia od pępowiny, można powiedzieć, ale ciekawa tak. jestem, czy małemu Ignaśkowi, Jaśkowi Paderewskiemu, który w swoim dorosłym życiu tak często traktowany był po królewsku, spodobałaby się taka bajka? Czuję, co się święci. To nie ja, weź! Opętał ich zły duch. Ale kogo? Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. A o to chodzi. Ta noc karesom sprzyja. No. Miłosny tchnęła czar. Ale tchnęła. W przeromantycznej sytuacji tej, co będzie strach się bać. Miłość rośnie wokół nas spokojną jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Jak mam jej wyznać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało, nie wiem, co robić, nie wiem sam. Jest tak zamknięty w sobie, lecz nie uwierzę, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton i gest. Miłość rośnie wokół nas spokojną jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. To pokonać troski swe, przetrwać pośród burz. Jeżeli on zakocha się, nasze sielskie dni odchodzą w dal i nie ma rady. Już po nim czas na łzy. Tośku, rozpoznałaś? Co tak, to za bajka? Tak, oczywiście, Król Lew. Miłość rośnie wokół nas. A my dzisiaj razem z Karolem Radziwanowiczem, wybitnym pianistą i wybitnym mówcą, rozmawiać będziemy o kimś, kto urodził się po to, żeby dawać ludziom miłość. No chociażby przy pomocy klawiszy swojego fortepianu. Co to znaczy, Tosiu? No w sensie, może tak, każdy urodził się po coś, tak. Na przykład pan tutaj, Karol, tak? Tak. Urodził się po to, żeby dawać ludziom radość i szczęście z tego, że w sumie sam daje sobie radość z tego, że gra i że ma taką swoją pasję. No i to też niektórym daje radość, bo wydaje mi się, że nie jedna osoba na świecie uwielbia słuchać pana Karola. I tak było też z Paderewskim. I pewnie dlatego, kiedy odbywał taką ważną podróż w swoim życiu z Gdyni do Poznania, na chwilę przed powstaniem, wybuchem Powstania Wielkopolskiego, on podróżował pociągiem i za każdym razem, kiedy pociąg zatrzymywał się, wiesz, co się działo? Co? No właśnie, pan Karol wie. No to była nieprawdopodobna podróż, dlatego że on wysiadł ze statku z krążownika brytyjskiego w Gdyni i wsiadł do pociągu, który jechał do Poznania. Dlatego że w Poznaniu zaproszono go do Poznania jeszcze wtedy. Nikt nie wiedział, że wybuchnie Powstanie Wielkopolskie. I jak on wsiadł do tego pociągu z żoną, ze wszystkimi tobołkami, z wielkim bagażem, bo wtedy się tak podróżowało, to ten pociąg jechał bardzo długo i na każdej stacji, na której się zatrzymywał, nie mógł ten pociąg odjechać, a to dlatego, że tłum barykadował tory. Tłum ludzi witał Paderewskiego na każdej stacji. Na każdej stacji on musiał mówić płomienne przemówienie. Mówił oczywiście o ojczyźnie i tak dojechał w końcu do Poznania, wylądował właściwie na tarasie hotelu Bazar. Jeśli będziecie kiedyś w Poznaniu, a mam nadzieję, że będziecie, to musicie iść do około rynku i tam spotkacie piękną, zobaczycie piękną kamienicę i nazwa Hotel Bazar. To był hotel, w którym Paderewski się zatrzymał i z balkonu tego hotelu mówił płomienne przemówienie o ojczyźnie, o Polsce, o Polakach, o również naszej sztuce, o naszej miłości, o naszej wierności. Bardzo długie przemówienie, które następnego dnia, czyli 27 grudnia, a przemawiał 26 grudnia, spowodowało wybuch Powstania Wielkopolskiego. My często o tym Powstaniu Wielkopolskim mało mówimy, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważna data w historii Polski, dlatego że to było powstanie, które w jakiś sposób zostało wygrane. To znaczy po tym powstaniu Niemcy zgodzili się przyłączyć dużą część ziem Wielkopolski do Polski, do obszaru niepodległej Polski. To rzeczywiście duże wydarzenie i to zasługa Paderewskiego. Zresztą Paderewski jako postać był, tak jak tu wspomnieliśmy, nie tylko pianistą, politykiem, tak można by dużo o nim mówić, ale chyba przede wszystkim był wielkim człowiekiem. I ten wielki człowiek potrafił pomagać do końca swoich dni i pomagał i robił to. I wtedy, kiedy kupił taką niewielką miejscowość leżącą na mapie Polski między, tak jak wczoraj patrzyłam, Jasłem, Tarnowem a Nowym Sączem. Tak. Warto zerknąć i popatrzeć, gdzie to jest. Warto zerknąć i warto też pojechać. Tak, to się nazywa Kąśna Dolna. No i właśnie tam też ta miłość do kolei objawiła się, ponieważ pan Ignacy, ile walizek pieniędzy ofiarował tej kolei i dlaczego mówił, że Kąśna Dolna to jest środek Europy, bo tak mówił? Tak mówił. Zresztą powiem szczerze, bardzo piękne miejsce, bardzo urokliwe. Tam do dziś stoi pałacyk, dworek Paderewskiego, jest Muzeum Paderewskiego, jest piękny widok na park, dosyć duży obszar. Tam są pamiątki po Paderewskim i w momencie, kiedy on tam zamieszkał, co prawda krótko tam mieszkał, bo jednak koncerty po całym świecie go rozrzucały, to pisał do swojego przyjaciela Górskiego, że, bo oczywiście tak jak dzisiaj, my nie wiemy, gdzie leży Kąśna Dolna, prawda, to w tamtych czasach również nikt nie wiedział i on napisał do swojego przyjaciela takie zdanie, że kupiłem dworek w centrum Europy, 36 godzin pociągiem do Paryża. No, tak się dawniej podróżowało i rzeczywiście te 36 godzin to było blisko. Dzisiaj ja się śmieję, w 36 godzin, no to ja pamiętam swoją podróż do Australii, która tyle trwała. No, nie powiem, to było długo też oczywiście, ale wylądowałem po 36 godzinach w Sydney. Więc jak sobie pomyślę, jak ten świat się zmienia, jak ten świat się skurczył. Ale pan Paderewski uwielbiał na szczęście podróżować pociągiem. Być może dla niego to nie było zbyt długo. I podróżował także po Stanach salonikiem, takim doczepionym wagonikiem, gdzie miał fortepian, łóżko, kuchnię, wszystko, czego potrzebował. Kucharza. Kucharza nawet, tak? No ale kto wie, może na jednym z przystanków właśnie tam pan Ignacy zagrał ten słynny menuet G-dur. No to teraz weźcie proszę głęboki oddech i uruchomcie wyobraźnię, ponieważ oto mamy rok 1937. Za dwa lata wybuchnie która wojna światowa, Tosiu? Druga. Druga wojna światowa. Ale póki co ci piękni, wytwornie ubrani ludzie ani myślą martwić się i ani myślą się bać, bo oto wśród nich pojawił się ktoś. Ktoś, kto jest bardzo szanowaną osobą, i ktoś, kogo bardzo podziwiają. Sam Jan Ignacy Paderewski teraz do nas przemówi i teraz dla nas zagra. I think I can just about manage that. Mm-hmm. zagrał. Zagrał i powiedział, przemówił pan Paderewski, a zabrzmiał menuet G-dur, opus 14, numer 1. Zawsze się pytają dzieci, dlaczego 14, pani mówi, pani się myli. Nie, nie mylę się, bo opus to dzieło po polsku, a dzieło 14, numer 1. I pan Radziwonowicz, który jest tutaj z nami, nie słyszał tego paderewskiego głosu. Czy to się zgadza? To się zgadza, tak. Rzeczywiście. I wracając do tego dzieła, to po prostu jest bardzo prosta rzecz. To jest po prostu numer kolejny napisania, który często się zgadza z numerem wydania. Nie zawsze tak jest, ale po prostu kompozytorzy, pisząc swoje dzieła od samego początku do końca życia, właśnie stawiali tak zwany opus, żeby była chronologia pisania tych utworów. W związku z tym wiemy, że jak na przykład jest opus 14, no to było to napisane później niż opus 3. No tak, prosta logiczne. Matematyka i to jest naukowy wywód, a teraz życie, proszę pana, życie. Bo kiedy pan Paderewski w Wiedniu zasiadł do fortepianu i grał, to kątem oka dostrzegł dzięki swojej wrażliwości pewne małe żyjątko. I to bardzo ładna historia była z życia Paderewskiego. To jest piękna historia, którą ja pamiętam, czytałem będąc małym dzieckiem w pamiętnikach Paderewskiego. To zresztą zasługa mego ojca, bo to jedna z pierwszych książek, którą mój ojciec jako mój pedagog, ponieważ ja u niego się uczyłem na fortepianie, dał mi do przeczytania. I tą opowieść pamiętam i zapamiętam do końca życia. Otóż Paderewski, kiedy pojechał do Wiednia na studia, wynajął małe mieszkanko na poddaszu, bo oczywiście nie miał funduszy na to, żeby wynająć duże mieszkanie. I tam był fortepian. Paderewski znany był z tego, że on ćwiczył do upadłego, że rzeczywiście sam zresztą mówił, bez pracy nic się nie osiągnie. I ćwicząc pewną etiudę Chopina, zauważył, że z sufitu na małej niteczce schodzi pająk. Na początku się on tego przestraszył, pajączka, ale ten pajączek stanął na wysokości głowy Paderewskiego nad fortepianem i zastygł. I proszę sobie wyobrazić... Meloman. Meloman, dokładnie meloman. Proszę sobie wyobrazić, że Paderewski zauważył tego pająka i zaczął robić pewne próby. Otóż w momencie, kiedy grał tą konkretną etiudę, ten konkretny utwór, pająk schodził w dół. Kiedy przestawał grać ten utwór, pająk znowu po tej swojej nitce wchodził do domu. Tak. Paderewski robił wiele prób, nawet takie próby, jak opisuje, że grał inny utwór, przerywał natychmiast ten utwór i grał tą etiudę, po czym pająk się zjawiał. No i potem Paderewski pisze, że to był mój wielki przyjaciel, dlatego że no miał słuchacza, który cały czas słuchał jego ćwiczenia i Paderewski miał świadomość, że to żyjątko mieszka razem z nim. No i tutaj smutna historia, kiedy po paru miesiącach wrócił Paderewski, pajączka nie było i mówi, że bardzo mu go brakowało. Nawet napisał takie zdanie, trudno mu było grać to etiudo. Co świadczy o czym? No my gramy właśnie dla słuchacza. My tak, gramy... ale artysta też ma potężną wrażliwość. Do czego, Tosiu, ta wrażliwość jest człowiekowi najbardziej potrzebna? Chyba to wydaje mi się, że do zrozumienia drugiego człowieka. Albo to pająka. Jest... albo pająka, tak. Drugiej istoty, dlatego że człowiek nie żyje sam. Istotą człowieczeństwa, istotą życia jest podzielenie się moją wrażliwością z drugim człowiekiem, bo ja się śmieję, ta wrażliwość to tak jak miłość, tak jak muzyka. Ona się powiększa wtedy, kiedy my tą swoją wrażliwością dzielimy się z drugą osobą. Nam się wydaje, że tej wrażliwości jest więcej, bo de facto tej wrażliwości jest więcej. Ja zresztą a propos wrażliwości, to mogę się tutaj przy Tosi do czegoś przyznać również, jak już taki jest niedzielne przedpołudnie. Ja jako dziecko nie mogłem chodzić do kina. Dlaczego? Bo ja płakałem. Ale tak strasznie, to trudno nazwać płaczem. Ja ryczałem na całe kino. i mój brat, i moja siostra wstydzili się ze mną chodzić, dlatego że nic nie było słychać, co było w kinie, tylko mój ryk. Proszę Państwa, to rzecz nieprawdopodobna, ale ja do dziś pamiętam dramatyczne obrazki z Bambi, z filmu Disneya Bambi. Nie wiem, czy młodzież dzisiaj ogląda ten film. Ogląda, myślę, tak. Oglądacie, tak. No i tam jest taka scena, gdzie płonie las i Bambi ucieka przed ogniem. No ja tej sceny nie jestem w stanie zapomnieć. No i powiem szczerze, tak mi zostało. Tutaj słuchaliśmy Króla Lwa. Aha. Może Tosia się będzie ze mnie śmiała, ale ja płakałem na Królu Lwie. No ja też razem z dziećmi. No rzeczywiście nie wstydzę się tego, dlatego że uważam, że wrażliwość jest rzeczą chyba najważniejszą i my nie możemy tej wrażliwości hamować. Zresztą taką właśnie postacią również był Paderewski, który przez tą wrażliwość pomagał ludziom, pomagał wszystkim, dawał wszystko to, co najlepsze i słuchaczom, i wszystkim wokół. Ja myślę, że więcej. Jeśli pan potrafił płakać na Królu Lwie, na innych bajkach i pana dzieci to widziały, to pana autorytet nie ucierpiał na tym. Nic, na pewno a nic. Nie. Wręcz odwrotnie. A ja teraz, gdybym mogła spojrzeć w oczy temu także wrażliwemu człowiekowi, panu Paderewskiemu, i gdybym mogła zadedykować mu tak od serca którąś z naszych współczesnych piosenek, to zadedykowałabym mu piosenkę bardzo wrażliwej i bardzo utalentowanej Angeliny Jordan, która podróżując z rodzicami po Azji spotkała bardzo biedną dziewczynkę. Dziewczynka siedziała i prosiła o pieniądze przechodniów. Angelina usiadła koło niej i chciała poznać jej historię, a kiedy poznała tę historię, ściągnęła swoje własne buty i podarowała tej bosonogiej dziewczynce. I od tej pory za każdym razem wchodziła na scenę bez butów, boso. I myślę, że to właśnie nią zachwyciłby się dzisiaj Paderewski. No i nie wahałby się, by polecieć z nią, nie wiem, może nawet na księżyc. Z dziewczynką, która w momencie, kiedy śpiewała tę piosenkę, miała niespełna 10 lat. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, you'll help me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, to polecieliśmy na Księżyc razem z Tosią, razem z Karolem Radziwanowiczem, z Ignacym Janem Paderewskim. No i z nią, niespełna dziesięcioletnią, w momencie śpiewania tej piosenki, Angeliną Jordan. Jestem pewna, że tacy ludzie jak Ignacy, Karol, Tosia, Angelina przychodzą na ten świat po to, aby zaopiekować się sztuką. No to pozostańmy z panem Ignacym w Ameryce, bo tam w Ameryce on trochę od tej sztuki odszedł po to, aby poszukiwać ropy naftowej. Tak było? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że on trafił do Kalifornii w zasadzie, kiedy był chory. Dlatego że jak on jeździł tą swoją salonką po całych Stanach Zjednoczonych, nam trudno uwierzyć, ale czasami grał 2 koncerty dziennie właśnie dlatego, że był w stanie się tak szybko przemieszczać. To był cały wagon, tak jak wspomnieliśmy, z kucharzem, z kuchnią, z sypialnią, z fortepianem, z łazienką. Jak trafił do tej Kalifornii, to dlatego trafił, że jego znajomy lekarz polecił mu źródła siarczanowe czy siarczkowe, już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, w takiej malutkiej miejscowości Paso Robles. To jest dokładnie, jak weźmiemy na mapę, jak zobaczycie na mapę Kalifornii, Stanów Zjednoczonych, to jest zachodni stan Stanów Zjednoczonych nad Pacyfikiem, to jak spojrzycie na tą mapę i zobaczycie 2 miasta takie duże, na północy San Francisco, a na południu Los Angeles, to Paso Robles leży dokładnie w połowie drogi między jednym miastem a drugim, czyli tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w tamtych czasach to właściwie nic tam nie było, poza tą małą wioską. No i ten przyjaciel polecił mu te źródła, po co? Po to, żeby on zażywał, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, spa. Po prostu moczył ręce, relaksował się i tak to Paderewskiemu się spodobało, że stwierdził, że kupi tam ziemię. I kupił rancho, kupił jedno, drugie, potem trzecie, zaczął hodować winorośl, zaczął hodować kozy i mało tego, zaczął szukać ropy. I tu rzecz ciekawa, dlatego że on był tak światłym człowiekiem, że wiedział, jaką przyszłość ma ropa naftowa. Zaczął kopać na tej swojej działce, niestety nie dokopał się i tą działkę sprzedał. Sprzedał, co prawda, dzisiejszemu potentatowi, jeśli chodzi o branżę naftową. I okazało się, że ten potentat kopał dalej w tym miejscu, w którym kopał Paderewski. I się dokładnie dokopał. Czyli Paderewski miał przeczucie, że rzeczywiście ta ropa tam jest. Dlaczego ja o tym mówię? Bo to świadczy o tym, jaką był postacią wszechstronną. O, oczywiście kochał sztukę, kochał muzykę. Ale też były te kozy jeszcze. To jest niesamowite, tak, dlatego, że on zaczął hodować kozy. Dlaczego? Dlatego, że on jako małe dziecko był bardzo biedny. Jego rodzina była bardzo biedna i kiedy ojciec został zabrany przez zaborców, Paderewski został sam z ciocią i ta ciocia dawała mu kozie mleko. Mówiąc, że kozie mleko, nie wiem, Tosiu, czy piłaś kozie mleko? Nie, ja w ogóle mleka nie mogę. A mleka nie możesz. Nie. No, ale w każdym razie podobno kozie mleko jest bardzo zdrowe i Paderewski to przypomniał sobie i zaczął hodować tam kozy. Więc rzeczywiście był bardzo otwartym człowiekiem. Tak jak powiedziałem, również zaczął hodować winorośl. Tu ciekawa rzecz, bo te winorośla, te winogrona, które Paderewski zasadził, rosną do dziś. Tam nadal są te same, w tym samym miejscu. Gdzie? Są właśnie w Paso Robles. Mhm. Właśnie w Paso Robles są 2 wielkie, jakbyśmy tam w Stanach powiedzieli, rancha. Jedno jest nazwane Santa Ignacio, czyli według imienia samego Paderewskiego, a drugie Santa Helena, według imienia jego żony. Ja miałem przyjemność tam być. I rzeczywiście te winorośle ciągną się po horyzont. To jest bardzo piękne miejsce, zresztą bardzo pagórkowate. Tak samo pagórkowate jak Kąś Nadolna. Tak samo malowniczo położone. Ale mimo tych winnych szczepów i mimo tego zaangażowania w poszukiwanie ropy naftowej i pomimo tego zaangażowania w hodowlę kóz, Ignacy Jan Paderewski nigdy nie zaprzestał grania na fortepianie. To ja teraz zaproszę was na koncert, tym razem właśnie przy fortepianie zasiądzie znakomity interpretator dzieł Ignacego Jana Paderewskiego, Karol Radziwinowicz. A potem zaproszę was wszystkich na spotkanie z Maorysami. Ignacy Jan Paderewski, Mazurek op. 9, numer 4 w wykonaniu Karola Radziwonowicza, który jest z nami w studiu dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie Karolu. Że cała pan, przyjemność po mojej stronie. Że pan nas nawiedził. No i tak jak obiecaliśmy, teraz z tego salonu eleganckiego, pachnącego perfumą zapewne i gorsetem, ściśniętym gorsetem, może nie pachnącego, ale to tak pani się wtedy też niektóre jeszcze ubierały. Ja zresztą pamiętam moją babcię, która miała taki gorset. Mm-hmm. A jakie to były wyrzeczenia. W każdym razie z tych salonów teraz pojedziemy do Maorysów, ponieważ i tam trafił Ignacy Jan Paderewski. Tak, właściwie popłyniemy, dlatego że to on trafił na Nową Zelandię, którą pewno pan wiecie, że to jest wyspa aż za Australią, czyli można by powiedzieć koniec świata. I tam trafił Paderewski do dwóch miast, Wellington i Auckland, i tam dawał koncerty. Dla mnie jest to rzecz niewyobrażalna, że w tamtych czasach, kiedy nie było samolotów, nie było internetu, nie było komórek, ktoś chciał słuchać Ignacego Jana Paderewskiego w Nowej Zelandii. I tam oczywiście został zaproszony przez króla maoryjskiego, tamtejszej społeczności. Paderewski oczywiście przyjął to zaproszenie i myślę, że młodzież może poszukać w internecie takiego zdjęcia, gdzie Paderewski jest w futrze, w takiej czapie futrzanej, obok niego stoi żona, a obok niego maoryjski król, w zasadzie półnagi, z narzuconą skórą jakoś na ramiona. Zdjęcie nieprawdopodobne, bo zdjęcie pokazujące, jak otwartym człowiekiem był Paderewski. Jak lubił i potrafił nawiązywać kontakty z każdą osobą, niezależnie od poglądu, wiary, pochodzenia, zamieszkania, stanu finansowego bycia. To nie miało żadnego znaczenia. Dla Paderewskiego liczył się człowiek, ta druga postać, ten odbiorca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i mnie się wydaje, że powinniśmy z tego czerpać, że to jest dla nas wzorzec, dla nas wszystkich i dla młodzieży, i dla nas dorosłych, żeby być otwarty, żeby być otwartym, mieć otwarty umysł na wszystko, co się dzieje dookoła nas. Tu Tosia bardzo ładnie powiedziała, że artysta się rodzi po to, żeby się dzielić tą wrażliwością z drugą osobą. To bardzo mądre słowa, Tosiu, naprawdę. To bardzo, bardzo ciekawe i chyba najważniejsze, bo tak idąc dalej tym tropem, to właściwie to jest sens życia każdego człowieka. Bo każdy człowiek rodzi się po to, żeby dawać drugiemu człowiekowi to, czym dysponuje. Niektórzy dysponują dużymi finansami i pomagają finansowo, niektórzy dysponują talentem i malują i przekazują obrazy, inni grają na tym czy innym instrumencie. To jest chyba rzecz najważniejsza. Mnie bardzo ujęło za serce to, jak pan opowiadał podczas wtorkowego koncertu, że Ignacy Jan Paderewski zapraszał do siebie. A mieszkał wtedy? Gdzie w Riombosson w Szwajcarii. Miał willę w Szwajcarii. Tak, że zapraszał polskich młodych artystów, bardzo często biednych, fundował im nie tylko sam fakt, że mogli po prostu przylecieć tam, przyjechać do niego, ale sam pobyt, wszystkie lekcje. I w ten sposób dzielił się właśnie nie tylko swoją wrażliwością, ale także tymi nieprawdopodobnymi umiejętnościami już jako profesor. Ale myślę sobie, że właśnie dlatego, że on miał taką otwartą głowę i otwarte serce, gdyby teraz tutaj był, to chciałby poznawać tych młodych artystów. Na pewno. I zaproponowałabym mu teraz, może słyszy, kto wie, wykonanie jednego z utworów zespołu francuskiego Kids United, bo to są dzieci, które nie dość, że pięknie śpiewają, to za każdym razem śpiewają o najważniejszych sprawach tego świata. Jestem też pewna, że ich muzyka przypadłaby panu Ignacemu do gustu. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines percent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi. Les beaux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Non, non, non, non. Oh. Mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Kiedy cierpię, ona cierpi razem ze mną. Kiedy się śmieje, ona śmieje się w głos. Kiedy nie potrafię sprostać zadaniu, to ona unosi mnie wyżej niż niebo, jest blaskiem wspaniałości, jest moim cudem, bo to moja mama. Tak dzieci z Kids United śpiewają, no właśnie o niej, o mamie, a mały Ignacy, Jan Paderewski, wychowywał się bez mamy, bo jego mama bardzo szybko umarła, a potem, kiedy dorósł i kiedy urodził mu się ciężko upośledzony synek Alfred, odeszła także jego młodziutka żona. I pomimo takich ciężkich doświadczeń zawsze pomagał i zawsze był dla drugiego człowieka. I może dlatego wielcy tego świata tak bardzo Paderewskiego zawsze podziwiali. Myślę, że tak. Zresztą ja uważam, że każdy człowiek ma swoją drogę i te wszystkie cierpienia, które dotykają każdego z nas, nie bójmy się tego, to mają głęboki sens. My często nie rozumiemy tych cierpień, ale mają sens właśnie dlatego, że potem jesteśmy w stanie pomagać drugiej osobie. To zresztą wspomina Rubinstein, kiedy będąc w Rion-Bosson, Paderewski nie mógł odwieźć go na dworzec, to co? To podarował mu laskę ze srebrną główką po to, żeby Paderewskiemu te 1,5 kilometra do dworca szło się lepiej. I Rubinstein wspomina, Artur Rubinstein, wielki pianista, wspomina, że tą laskę trzymał jako właściwie coś drogiego mu sercu, bo to było właśnie takie spotkanie z Paderewskim. Taką postacią był Paderewski. To tak jak zaczęliśmy tę opowieść, tak ją skończymy. Tyle, że wtedy w roku 1937 przy fortepianie zasiadł Paderewski, a teraz w roku 2020 przy fortepianie usiądzie Karol Radziwonowicz, którego los jest bardzo mocno spleciony z losem Paderewskiego i który ze wszystkich artystów tego świata ukochał sobie najbardziej właśnie jego, pana Ignacego. Bardzo dziękuję, panie Karolu, że pan nas odwiedził. Ja bardzo dziękuję. Życzę miłego popołudnia. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję. No a teraz może pan zapowie ten utwór w pana wykonaniu? Mazurek? Jest to menuet antyczny, opus 14, numer 1. Oczywiście Ignacego Jana Paderewskiego. Utwór chyba najbardziej popularny, jeśli chodzi o kompozycję Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo dziękujemy. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej, wesołej i udanej. Słonecznej. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze przynajmniej przez chwilę z piękną muzyką Paderewskiego. Kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max.